gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Bez poprawek powinna być przyjęta ustawa w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy po pandemii, tak mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości. Do normy wróciła sytuacja w elektrowni Bełchatów. Są też pierwsze ustalenia o tym, gdzie doszło do awarii. Hulajnogi będą uznawane za pojazdy. Od jutra zmieniają się przepisy. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy po pandemii powinna być przyjęta bez poprawek, powiedział w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia 24 prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Sejm przyjął ustawę 4 maja. Głosowanie w Senacie zaplanowane jest na 27 maja. Parlamentarzyści przyjmując ustawę wyrażają zgodę na to, aby prezydent ratyfikował Fundusz Odbudowy, czyli unijny program pomocy dla gospodarki europejskiej po pandemii, mówił lider Zjednoczonej Prawicy. No niemniej spór na pewno będzie dotyczył także tego, czy te poprawki w ogóle powinny być głosowane, bo ratyfikacja tego planu jest ratyfikacją bezwarunkową. Jarosław Kaczyński odpowiedział też na pytanie, czy po wspólnym z Lewicą głosowaniu nad ustawą w sprawie ratyfikacji funduszu PiS planuje kolejne wspólne inicjatywy z tym klubem. Widzę możliwość współpracy, szczególnie w sprawach społecznych. My jesteśmy partią prospołeczną, no Lewica też to deklaruje. Ta droga lewicy obyczajowej, lewicy koncentrującej się na wojnie z Kościołem i próbie przebudowy kulturowej Polski, ta droga jest, powiedzmy sobie, drogą jednak ciągle marginalną. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział też w wywiadzie dla Polskiego Radia 24, że spodziewa się zmian w obozie rządzącym, nie zdradził jednak szczegółów. Sytuacja w elektrowni Bełchatów wróciła do normy. Teraz pozostaje odpowiedź na pytanie, kto jest odpowiedzialny za to, że w jednej chwili przestało działać 10 z 11 bloków energetycznych. Są już pierwsze ustalenia i o nich opowie Monika Gosławska. Od początku spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która zarządza bełchatowską elektrownią, wskazywała, że wina za to, co się stało, nie leży po jej stronie, mówi rzeczniczka Sandra Apanasionek. Wyłączenie bloków energetycznych nie było spowodowane awarią na terenie elektrowni. Bloki energetyczne zachowały się dokładnie tak, jak powinny. Wyłączyły się automatycznie po uszkodzeniu rozdzielni polskich sieci elektroenergetycznych w Rogowcu. Beata Jarosz-Dziekanowska, rzeczniczka polskich sieci energetycznych operatora systemu przesyłowego, odpowiada. Na pewno doszło do zakłócenia na stacji elektroenergetycznej, natomiast cała sytuacja, przyczyny będą wnikliwie analizowane. Na stronie internetowej PSE czytamy, że dotychczasowe ustalenia wskazują na błąd ludzki. Szczegółowych analiz wymaga system zabezpieczeń zarówno po stronie infrastruktury PSE, jak i elektrowni Bełchatów. Głos w sprawie zabrał prezes PGE Wojciech Dąbrowski, który podkreślił, że nie zawinił żaden z pracowników elektrowni Bełchatów. Monika Gosławska, Radio Łódź. Hulajnogi elektryczne zostają uznane za pojazdy. Jutro wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące tych i podobnych pojazdów o napędzie elektrycznym. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber powiedział, że kierujący hulajnogami elektrycznymi będą mieli określone prawem prawa i obowiązki. Będzie musiał poruszać się po odpowiedniej infrastrukturze. W pierwszym momencie to infrastruktura rowerowa, czyli ścieżki rowerowe albo pasy dla rowerów. Jeżeli takowej nie będzie, to jezdnia, ale pod warunkiem, że maksymalna dopuszczalna prędkość na jezdni dla wszystkich pojazdów to 30 km na godzinę. Natomiast jeżeli infrastruktura nie będzie wyposażona ani w drogę dla rowerów, a na jezdni prędkość maksymalna będzie wyższa niż 30 km na godzinę, wówczas użytkownik hulajnogi elektrycznej będzie mógł jeździć chodnikiem. Jak zaznaczył wiceminister infrastruktury, będzie to możliwe pod czterema warunkami: ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, zachowania szczególnej ostrożności, poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego oraz nieutrudniania ruchu pieszych. To bardzo wstępny etap weryfikacji. Tak o działaniach MSZ-u w sprawie zakupu domu małżeństwa Curie pod Paryżem mówi wiceszef dyplomacji Szymon Szynkowski-Welsenk. 10 maja premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zlecił działania zmierzające do zakupu wystawionego na sprzedaż pod paryskiego domu polskiej noblistki i jej męża. To miejsce to część polskiej historii, napisał wówczas na Twitterze szef rządu. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk zaznaczył, że wszystkie informacje w tej sprawie są weryfikowane.

Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Grażyna Oczkowska. Jakiś czas temu przypomniałem Państwu klasyczne nagrania polskiej zimnej fali. Dziś postanowiłem sięgnąć po zbliżone klimaty, a mianowicie do post-punku, no ewentualnie nowej fali. To są pojęcia względnie zbliżone. Dzisiaj się wszystko okaże. To będzie klasyka gatunku, także na pewno będą to utwory, które większość z Państwa przynajmniej raz albo dwa w życiu słyszała. Brygada Kryzys to jedyny utwór po angielsku. Oczywiście piosenka pochodząca z Czarnej Brygady z roku 1982. Brygada Kryzys powstała w pewnym sensie na zgliszczach zespołu Kryzys, punk rockowego oczywiście, w Warszawie. To był rok 1981, a współliderami zespołu byli Robert Brylewski i Tomek Lipiński. Robert głównie komponował, Tomek głównie pisał teksty. Oczywiście czasami się też to mieszało. Byli też inni instrumentaliści, rzecz jasna, ale Robert Brylewski i Tomasz Lipiński to absolutnie ci podstawowi. Do tego oczywiście Tomek Lipiński również śpiewał. Robert zresztą też. No to teraz dwa klasyczne nagrania z tamtego okresu Brygady. Jedno z płyty tej, o której już wspomniałem, czyli z Czarnej Brygady. Drugie nie zmieściło się na płycie ze względów cenzorskich. No to słuchamy. We'll be right back. stanie się to, co ma się stać. To, co czujesz, to co wiesz. To, co czujesz, to co wiesz. To, co czujesz, to co wiesz. To, co czujesz, to co wiesz. Wysłuchaliśmy dwóch piosenek z repertuaru Brygady Kryzys, Centrala i To, co czujesz. To oczywiście początek lat 80. w Warszawie. Z Warszawy teraz przeniesiemy się do Torunia, a tam powstała również na początku lat 80. grupa pod nazwą Republika. Czyli wszystko jasne. Grzegorz Ciechowski z kolegami i teraz dwa klasyczne nagrania z roku 83. Jadowite zęby żną, jadowita śliwna klejrzewo mógł. tylko buduje. Kombinacz to skanka, ja jestem komórką. Minęła 20.31. Dziś w Trójce o tej porze klasyka polskiego postpunku. Za nami Republika w dwóch piosenkach. Gadające głowy i kombinat, a teraz z Torunia przenosimy się do Wrocławia, czyli już Państwo się spodziewają pewnie, że chodzi o zespół Klaus Mittwoch. Zespół Klaus Mittwoch to oczywiście formacja założona przez Lecha Janerkę w roku 1979 właśnie we Wrocławiu. Za chwilę dwa fragmenty z ich repertuaru, niestety dosyć ubogiego, dlatego że z Lechem była tylko jedna płyta długogrająca, no ale wszyscy pamiętamy. Na początek Śmielej. Kiedy noc mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wiec i wszystkim życzymy źle nam z oczu patrzy. Chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów. O waszyźnie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów. I nigdy nie mów mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to. O tylko nie to. O tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Mielej i Klus Mitroch. Oba utwory skomponował i napisał do nich teksty Lech Janerka. Słuchaliśmy oczywiście zespołu Klaus Mittwoch. Teraz pora na zespół Deuter, założony i prowadzony przez Pawła Kelnera Rozwadowskiego, niestety zmarłego w roku ubiegłym. To był zespół trochę punkowy, trochę postpunkowy. Zresztą proszę osądzić samemu, że tak to ujmę. Każdy z Państwa może podjąć decyzję, czy to jest bliżej punk rocka, czy postpunku. Mnie się wydaje, że jednak bliżej postpunku. I tutaj dosyć charakterystyczne, jeśli chodzi o Deuter, wpływy też funku i soulu, co wtedy wcale nie było takie oczywiste, jeśli chodzi o nową falę, przynajmniej nie w Polsce. Deuter razy dwa. Prawdziwe wokół nie ma. Ciszy w bloku, ciągle jakieś głosy wokół. Mąż bije żonę, żona bije dzieci, sąsiad się odlewa, ja sobie śpiewam. Nie ma ciszy w bloku, nie ma ciszy w bloku. Piątej rano palą wodne światła, idą pracować ludzie w wielkich miastach. Jeden przy maszynie, drugi do biura. Ten harczy i spluwa, a tamten znów szura. Nie ma ciszy w bloku, nie ma ciszy w bloku. Dźwięczą rurami jakieś mocy wokół. Nie, nie, nie ma, nie, nie, nie, nie, nie ma. Nie, nie, nie ma, nie ma. Nie ma ciszy w bloku, nie ma ciszy w bloku, ciągle jakieś głosy wokół. Nie ma, nie, nie, nie, nie ma. Przerażeni ludzie w betonowym pudle toczą swe życie od rana przez południe. A w nocy, gdy cisza wokoło zapada, słychać rolody, a może ktoś się skrada. Z kranu woda kawie, po ścianach ocieka. Nie wiem, czy mam zostać, a może uciekać. Nie ma ciszy w bloku, nie ma ciszy w bloku, nie ma ciszy w bloku, nie ma ciszy w bloku, ciągle jakieś głosy wokół. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Ciągle jakieś głosy wokół. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Średnia wiecze i nie ma ciszy w bloku. Proszę posłuchać, w jakim składzie zostały zarejestrowane te nagrania. Oczywiście kelner, śpiew i gitara, Beata Pater, śpiew, Piotr Nalepa, syn Tadeusza Nalepy i Miry Kubasińskiej na gitarze, Tomasz Kciuk-Jaworski na basie i Piotr Fala-Falkowski na perkusji. Naprawdę świetny skład. A teraz już Siekiera, czyli Puławy. Siekiera powstała w roku 1983. Tomasz Adamski był jej założycielem wspólnie z Tomaszem Budzyńskim. Po paru latach i właściwie braku regularnych nagrań, są oczywiście nagrania głównie koncertowe do dyspozycji, ale nie było takiej płyty studyjnej w tamtym czasie, jeśli chodzi o ten pierwszy skład Siekiery. Później doszło do paru zmian w składzie. Pozostał z oryginalnego tylko Tomasz Adamski, a wokalistą, nowym wokalistą został Malina, czyli Dariusz Malinowski. I z nim w składzie została nagrana płyta długogrająca. I teraz ta płyta, a właściwie jej fragment, Ludzie Wschodu. Tytuł płyty oczywiście Nowa Aleksandria. Ta-ta-ta, la-la, ta-ta-ta, he-ha, ta-ta-ta, la-la, ta-ta-ta,

Ludzie Wschodu i misiowie puszyści, siekiery. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo klasycznych polskich nagrań postpunkowych i zostały nam jeszcze dwa. To będzie wczesny kult. Właśnie tak wtedy grali, chociaż nie wszyscy o tym pamiętają. O Ani i Piloci. Grażyna Oczkowska i Grzegorz Hoffman dziękują Państwu za mijającą właśnie powoli godzinę. Do usłyszenia.